12वीं अंतिम ऋचा थी, गार्भत्येन शांति ऋतुना यज्ञ नीरसे देवान देव यति यज। कि ग्रह गार्भत्येन, मेरा गृहस्थ तो मेरी ब्रह्म ज्वालाएं हैं, अग्नियां हैं, आत्मज्वालाएं। संति ऋतुना, और उन्हीं में मुझे अपने आप को, अपने जीवन के क्षणों को, संपूर्ण विचारों को, भावनाओं को यज्ञ करते हुए ऋतुना पुनः उत्पत्ति के योग्य होना है। यज्ञ नीर असी, इसी में आत्मा में यज्ञ होकर एक नूतन स्वरूप को प्रदान होना है। और कैसा रूप पाना है? देवान देवयते, कि देव दुर्लभ, परमेश्वर के सदृश अथवा अमर आत्मा के जैसा यज्ञ होकर मुझे उत्पन्न होना है। ये मेधातिथि कर्ण ऋषि हैं हमारे, ऋग्वेद प्रथम मंडल का दूसरा ऋषि है, पहले ऋषि मधुछंदा है और उसके बाद मेधातिथि कर्ण है, और पर्वतों पर इनके स्थान भी समीप समीप है, पास ही हैं, दूरी है काफी है, लेकिन ऐसा नहीं एक ही दिशा में है दोनों। गुरुकुल जो मधुछंदा के हैं वो अल्मोड़ा से थोड़ा आगे हैं, और ये उससे थोड़ा सा हट करके एक कोटद्वार से थोड़ा और आगे चल करके इनका आश्रम है, नदी के तट पर दोनों आश्रम है। उन्हीं की ऋचाएं हैं जो हम सुन रहे हैं। और भगवान राम की कथा में जो महर्षि लोमस सुना रहे हैं चारों पांडवों को, उस कथा का भी हम अमृत पान कर रहे हैं। और हमारी कथा गौतम और अहल्या के आश्रम से आगे बढ़ रही है। दोनों कुमारों को लेकर वहां मुनि विश्वामित्र मिथिला में पधारे हैं। मिथिलेश ने और उनके जो गुरु हैं मुनि यज्ञवल्क तथा जो आचार्य हैं, उन्होंने इनका स्वागत किया है, और इनकी इच्छा अनुसार इन्हें एकांत में ठहराया गया है। राम और लक्ष्मण दोनों नगर घूमने जाते हैं, जहां जनता उनको देखकर धन्य हो जाती है। यहां कथा में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान लीला अवतार धारण किए। लीला कथा का उद्देश्य होता है भक्त को कैसे जीना है, तुझे क्या करना है, तुमको उस मार्ग को भक्त मात्र को बताते हैं परमेश्वर लीला अवतार धारण करके। वो उन्हें खाली पूजा करने के लिए नहीं, वरन संपूर्ण जीवन उसमें डूब के कैसे जीना है वही दर्शा रहे हैं। मिथिला की कहानी ऐसी है कि मां लक्ष्मी स्वयं भूमि सुता के रूप में जानकी जी प्रकट हुई हैं, वो हम जान चुके हैं, और महाराज जनक के आराध्य महाशिव का एक धनुष है, बहुत भारी है, बहुत पुराना है। तो एक बार जानकी जी ने उसको उठा करके दूसरी जगह रख दिया, जब वो मंदिर की सफाई कर रही थी, तो ये देखकर महाराज जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उनके आचार्य और गुरु की भी यही इच्छा हुई। ये धनुष उनको परशुराम ने दिया था जनक को, और उसी लिए वो शिव का धनुष वहां रखा हुआ था। तो उन्हें आश्चर्य हुआ, तो उनका कि ये तो इस विलक्षण देवी का पति वही होना चाहिए जो इस धनुष पर का संधान कर सके, उठा के हाँ इसकी प्रत्यंचा चढ़ा सके और खींच सके। ये बात जब महाराज जनक ने जानकी से कही तो उन्होंने भी इसका अनुमोदन कर दिया, क्योंकि उस युग में स्वयंवर प्रथाएं होती थी, पति चयन का अधिकार केवल कन्या को होता था, तो इसलिए कन्या की इच्छा के बिना भी जनक ये शर्त नहीं लगा सकते। ये उस युग की कथा है। यही ऋचा जो हमने पिछले रविवार को सुनी है, वही ऋचा यहां राम जानकी के विवाह में भी आ रही है कि भगवान लीला करके हमको दिखा रहे हैं कि राम और जानकी का विवाह क्या है और हमारे हमको भी उस विवाह में किस प्रकार उसी का अनुसरण करना है और कैसे हमें अपने जीवन को अमृतमय बनाना है। गोविंद हरि। तो जानकी की इच्छा से महाराज जनक ने ये शर्त रखी है और दूसरी शर्त यह है कि केवल सुर राजा ही, सुर विचारधारा के सम्राट ही इसमें भाग ले सकेंगे, असुरों के लिए ये वर्जित है। तो इसलिए वैसे तो बाद की कथाओं में यह है कि रावण भी आता है और नहीं उठा पाता, बड़े नाटक होते हैं, लेकिन सत्य यह है कि रावण को धनुष को छूने का अधिकार ही नहीं था। और बाणासुर भी जब गलती से आए तो वो धनुष को प्रणाम करके चले गए कि ये उनके आराध्य हैं महाशिव, वो ऐसा उनका स्पर्श भी नहीं करेंगे, और पुनः वो असुर होने के कारण वर्जित हैं तो वो उस मर्यादा को स्वीकारेंगे। और इसी में ये धनुष बाण को लेकर के ये मतलब शर्त रखी गई है। अमुनि की पूजा के लिए पुष्प लेने जब भगवान राम और लक्ष्मण जाते हैं पुष्प वाटिका में, तो वहीं उनको प्रथम दर्शन जानकी का मिलता है और जानकी भी पहला दर्शन राम का पाती है। पुष्प वाटिका है कि जिसका तन मन सद्विचारों और सद्भावनाओं से पुष्पित हो गया हो, जिसने जीवन के सारे कलुष और कड़वाहट को मिटा दिया हो, जिसके मन में कभी बैर ना हो, जो सरल हो और जो सरस होकर जिए, जो प्राणी मात्र में ब्रह्म भाव रखता हो, उसी का जीवन, उसी का मन ही तो पुष्प वाटिका होगा। हाँ, सकामी का जीवन कांटों की बाढ़ होती है, वीराना रेगिस्तान होता है जहां कटीली झाड़ियां होती हैं, और भक्त का जीवन पुष्प वाटिका सा पुष्पित होता है यदि वो भक्त है। कि जीव और आत्मा का सम्मुख, हाँ ये हम ले रहे ना कथा में, भगवान राम किस भाव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, स्वयं महाविष्णु आत्मा का, और महालक्ष्मी जानकी जी जीव का अभिनय कर रही हैं, क्योंकि जीव और आत्मा का मिलन ही तो विवाह है, यही तो गृहस्थ धर्म है, और यही तो है गार्पतेन संत ऋतुना यज्ञ नीरसी देवान देवयते यज। यही तो ऋचा है पूर्व की। थोड़ा सा यहां विवाह को भी स्पष्ट कर दें, क्योंकि बाकी तो बड़े सरस ढंग से आप टीवी पर, आप तो कई कई सीरियलों में भगवान राम की कथा दिखाई जा रही है, रामानंद जी ने दिखाई, हाँ अब खान साहब भी दिखा रहे हैं, सब लोग दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है, विवाह क्या है? तो विवाह के समय दोनों पति पत्नी बैठे हैं तो पति पत्नी से कहता है, सुनो अभी न तुम पत्नी हो और न मैं ही पति हूं। तो उसने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम लोग तो विवाह करने जा रहे हैं। कहा, उत्पत्ति का क्षण तुम्हारे पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। जब हम अपने जीवन को ही एक क्षण उत्पन्न करके न दे पाए तो हम में कौन पति है और कौन पत्नी है। हम तो उस सत्य विवाह का पूर्वाभ्यास कर रहे हैं, जैसे नाटक में क्या होता है, रिहर्सल होता है। तो कहता है कि चलो उस नाटक का पूर्वाभ्यास करें। तुम जीव रूप पत्नी बनो, मैं आत्मा रूप पति बनता हूं, अन्यथा हम में कौन पति है और कौन पत्नी है। हमारी अवस्था तो ऐसी है जैसे मंच पर अभिनय करने आए दो पात्र हैं। एक दशरथ बना है, एक कौशल्या बना है, एक लड़का राम बना है, एक जानकी बना है। तो सत्य क्या है कि वो बालक है, मंच पर नाटक करने आए हैं, वो मंच पर नाटक करने आए हैं, वो बालक है, और उनमें कोई राम और जानकी नहीं, वो राम और जानकी का अभिनय कर रहे हैं, उनकी कथा का लीला का रूपांतरण कर रहे हैं। उनमें ना तो कोई पति है और ना ही कोई पत्नी है, वो तो बालक है, नाटक कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जब तन का एक रोम भी हम नहीं बना पाए तो कौन पति है और कौन पत्नी है। आत्मा ही पति है फिर वो कहता है, और जीव ही प्रकृति होकर नारी है, पत्नी है। तो हम दोनों समान भाव से मंच पर आए हुए दो प्रभु के द्वारा प्रकट किए हुए दो रूप हैं, जो जीव रूप प्रकृति है नारी है और आत्मा रूप पुरुष है पति है। आओ उस सत्य रूपी विवाह का हम पूर्वाभ्यास करें, क्योंकि अगर हमारा रिहर्सल गलत हो गया तो हमें मंच पर भी तो कोई आने नहीं देगा। जिनका वाह्य जीवन नष्ट हो जाता है उनके अंतर जगत भी फूक जाया करते हैं। तो जो कुछ भौतिक जीवन में हम कर रहे हैं ये लीलात्मक है। यदि हम भौतिक जीवन में वक्त को, समय को, विधाता को संतुष्ट नहीं करेंगे तो अंतर जगत में भी हाँ राम और जानकी का विवाह का वो जो अभिनय है इस रामलीला का हम नहीं कर पाएंगे, हमें मंच पर भी जाने का अधिकार नहीं होगा, हम भटक जाएंगे। जीवन स्वयं में श्री राम लीला है, ये केवल गाए नहीं, ये तो जीने की बात है। गोविंद हरि, तो कहते हैं कि चलो तू जीव रूप पत्नी बन, मैं आत्मा रूप पति बनता हूं, और सप्त फेरे ले, सप्त वासनाओं से उपराम होकर, सप्त वासनाओं से रहित होकर, हाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और आसक्ति भेद, इन सब से दूर हटकर इस जगत को रामलीला का मंच जानते हुए, अभिनय में अपनी पात्रता को खोजते हुए और अपनी ही अंतरात्मा के हित में अपने से जुड़ना है मुझे, राम और जानकी का मिलन मेरे अंतर में भी ना हुआ तो क्या रामायण हुई और क्या राम की कथा हुई। तो चलो आज सप्त फेरे ले कि सप्त वासनाओं से उपराम होकर, सप्त वासनाओं से छूटकर जो आठवीं परिक्रमा है अर्थात जो आत्मा को पाने का सत्य है उसी को जीवन की राह बनाएंगे, हमारा जीवन एक पवित्र यज्ञ होगा। ये विषयांधता के लिए, वासनाओं और विषयों के लिए नहीं होगा, ये केवल भौतिक मकान दुकान के लिए और तथाकथित परिवार के लिए हम मानस से रामलीला से हटकर कोई लीला नहीं करेंगे, हम तो इसी के पात्र रहेंगे। क्योंकि जीवन आत्मा का दिया है, आत्मा की राह ही मेरी राह है, आत्मा ही मुझे भस्मियों से अनवान से इस दुर्लभ रूप में लाया है, तो उससे हट के जीना कदापि पुण्य नहीं हो सकता, हमें उसी की राह लेनी है। और तब वो कहता है कि तू अपना गांडीव मुझे धारण करा, जिसे दुर्गा यज्ञोपवीत कहते हैं आप, और मेरे ऐश्वर्य की स्वामिनी बन। भौतिक जीवन में जो कुछ मेरा है उस पर पहला अधिकार तुम्हारा है, उपरांत मेरा है। जबकि बाकी संप्रदायों और धर्मों में जिनके प्रभाव आप पर आते रहे, वहां औरत को कोई हक ही नहीं है। आदमी को अधिकार है जिसे चाहे तीन बार मैं तुम्हें त्यागता हूं कहकर उसको अलग कर दे, और विवाह के समय जो कुछ पैसा तय हो गया है उतने के अलावा उसका कोई हक नहीं, उसका औलाद पे हक नहीं, उसका मकान जमीन जायदाद किसी चीज पे कोई हक नहीं है। जबकि सनातन धर्म में नारी को पुरुष से ऊपर स्थान है। मंदिरों में नव दुर्गाओं के रूप में नारी के ही नौ वंदनीय और पूजनीय स्वरूप स्वरूप दर्शाए गए हैं। बचपन में कुंवारी कन्याओं की पूजा और विवाह के समय स्वयंवर प्रथाएं हैं। पति चयन का अधिकार मात्र कन्या को है। तो नारी का स्थान सदा पूज्य रहा है सनातन धर्म और सनातन संस्कृति में। ये तो दूसरों से प्रभावित होकर यहां आप पुरुष प्रधानता की बात अथवा उसको पैर की जूती बनाना वगैरह, ये यहां की सनातन धर्म की देन नहीं है। ये असुरत्व के विचार है, ये सुर भावना नहीं है। ये सारे अधिकार उसको है। और जहां तक पुनर्विवाह विधवा विवाह की बात है तो ये महाकाव्य जो हमें दे रहे हैं ये भी कौन है, महामुनि वेदव्यास है। इनकी माता सत्यवती ने ही दो विवाह किए हैं। तो विधवा विवाह अथवा पुनर्विवाह धर्म में वर्जित है ऐसा कहना बहुत ही असंगत बात है, इसमें कोई सत्य नहीं है। गोविंद हरि। इसी प्रकार विवाह के समय उससे कहता है कि तू मेरे ऐश्वर्य की स्वामिनी बन और अपना गांडी मुझे धारण करा, मेरी संतति पर, मेरी संपत्ति पर, मेरे सम्मान पर, मेरी प्रत्येक उपलब्धि पर पहला अधिकार तेरा होगा, उपरांत मेरा होगा। कहा भौतिक जीवन में मैं तुझे सदा बाएं रखूंगा, क्यों, दाएं हाथ से युद्ध करूंगा तो तेरा कवच बनूंगा। जीवन स्वयं में एक संग्राम है, लेकिन पूजा में, यज्ञ में, ईश्वर की प्राप्ति में तू सदा मेरे दाएं रहेगी, मुझसे पूर्व रहेगी। धर्म पर, मोक्ष पर पहला अधिकार तेरा होगा, उपरांत मेरा होगा। तो ये विवाह क्या है, ये भी विवाह क्या है, एक रिहर्सल होगा हम उस सत्य रूपी विवाह के लिए, अपने आप को प्रेरित करने के लिए। आओ इसको पूर्वाभ्यास के रूप में लें तो हम धर्म पूर्वक, शास्त्र पूर्वक इस दाम्पत्य धर्म को धारण करें। क्योंकि रिहर्सल बिगड़ गया तो अंतर का मिलन नहीं हो पाएगा। हम अनासक्त भाव से जिए, रामलीला का मंच के जो गृहस्थ धर्म नारायण ने दिखाए हैं हम उन्हीं को धारण करें, उनसे हटके विषयांत जीवन कदापि न जिए। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? तो खाली मानसिक स्तर पर मेरी पूजा और भक्ति का क्या मतलब है जो मेरे भीतर उतरती ही नहीं है, मेरे जीवन को सरस बनाती ही नहीं है, उसका भक्ति का मेरे जीवन में कोई प्रयोजन ही नहीं है। मेरा जीवन महा आसक्त जी रहा हूं और मेंटली मैं मानता हूं पूजा पाठ करता हूं। तो ये भक्ति कहां की है, घर की घाट की? न घर की न घाट की। अगर तुम्हारी उस भक्ति में आस्था होती, अगर तुम्हारी श्रीराम भक्ति में विश्वास होता तो तुम उसके जैसे जीने का प्रयास नहीं करते, तुम ऐसा स्वभाव और आचरण नहीं लाते। सनातन धर्म कोरी पूजा भक्ति में नहीं, संपूर्ण भक्ति में विश्वास करता है, जिसमें मन है, विचार है, आचरण है, जीने की शैली है, सब कुछ है। और विवाह कब होगा, वही हम भगवान राम की कथा में देख रहे हैं कि स्वयंवर का समय सभी राजा पधारे हैं, क्योंकि कथा का हम स्पर्श ही लेके चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि महाभारत में भी बहुत कथाएं हैं जो आपने सुननी है। हाँ, फिर भगवान वासुदेव का युद्ध में गीता का प्रवचन भी आएगा, तो उसी इस हिसाब से हम चल रहे हैं कि हाँ, वेद भी पढ़ते चलें और वेदों का देने की जो परिपाटी है, पढ़ाने का जो ढंग है गुरुकुल का, वो भी हम आपको दिखलाते चलें। तो स्वयंवर में बैठे हैं, सभी राजाओं ने चाहा है कि वो धनुष तोड़ दें, लेकिन नहीं तोड़ पाए। और श्री राम की कथा में हम सबको वो धनुष तोड़ना है, उसके बिना, तोड़े बिना हमारा भी उतार नहीं है। ये शिव का धनुष है, शिव प्रलय के देवता है, महाशिव मृत्यु और मृत्युंजय के देवता है। तो धनुष क्या है, मृत्यु की सीमा है। जब तक ये धनुष नहीं टूटेगा, मृत्यु की सीमाएं खंडित नहीं होंगी, जीव और आत्मा का मिलन कैसे होगा। जब तक ये धनुष नहीं टूटेगा, ये आवागमन की सीमाएं खंडित नहीं होंगी, ये जीव उस अनंत आत्मा में अनंत होकर अद्वैत कैसे कर पाएगा। गार्भतेन संति ऋतुना यज्ञ नीरसी। हाँ, पिछले रविवार की ऋचा है तुम्हारी, कि मेरा घर, मेरा गृहस्थ तो मेरी आत्मा के साथ है, बाहर तो मैं आत्मा के साथ कैसे सदगृहस्थ होके जी सकता हूं, उसका पूर्वाभ्यास है जो वाहे गृहस्थ धर्म है। वो केवल मट्टी बटोरना भर नहीं है, वो एक आसक्त विषयांत जीवन भर नहीं है। अगर ये ही सब कुछ होता तो मौत क्यों आती द्वार पर मेरे और ले जाती मुझको पकड़ के, मैं मरता क्यों। अगर केवल वाही ग्रस्त धर्म के लिए ही मैं बनाया गया था तो मौत अनिवार्य क्यों हुई, बोलो। नहीं, एक सीमित समय प्रकृति और पुरुष परमेश्वर मुझे दे रहे हैं कि बाहर पूर्वाभ्यास ईमानदारी से कर और भीतर क्षण क्षण जुड़ता चल, क्योंकि विवाह मंडप भीतर लगा है, बाहर तो रिहर्सल है। अगर बाहर ही सत्य होता तो मैं कभी ना मरता, यदि मैं अच्छा सदग्रस्त होता तो फिर मैं क्यों मरता, बोलो। अरे भाई, आपके यहां ही कोई आदमी काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको आप घर से निकालोगे, नौकरी से बेदखल करोगे। हाँ, आपके पास गाड़ी है, बहुत अच्छी चल रही है, इंजन उसका फर्स्ट क्लास है, क्या आप उसे डिस्कार्ड करोगे। तो यहां तो मैं अच्छा करता हुआ भी मर जाता हूं, क्यों बताओ। ऐसा क्यों है, इसलिए कि वाह्य जगत लीला जगत है और भीतर मंच जगत है। यहां पूर्वाभ्यास है, यहां मंच लगा है, और यहां मिलेंगे तो एक हो जाएंगे, और जो यहां नहीं जुड़ेंगे, जीव और आत्मा की द्वैत को योग मार्ग से जो अद्वैत नहीं कर पाएंगे, तो वो ज्योतियों के इस गृहस्थ धर्म का अमृत कैसे पी पाएंगे। हमने केवल बाहर ही सब कुछ समझा, लेकिन सत्य तो हमारे भीतर था, और उसके जो फैक्ट्स थे, वास्तविकताएं थी, वही बाहर थी, एप्लीकेशंस जिसको आप कह सकते। जैसे जड़ें जमीन के भीतर होती हैं और जमीन से ऊपर एक भारी वृक्ष लहलाता है, उसका सत्य तो उन रूट्स में है जो धरती के भीतर समाई है, वैसे ही मेरा सत्य मेरे भीतर था और वहां हम में से किसी ने जाना नहीं चाहा है, कोई उसे पाना नहीं चाहा था। केवल एक विषांत आसक्त जगत ही में जीना चाहते हैं। धर्म की राह, वेद की ऋचाएं हम जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम तो उधर जाना भी नहीं चाहते हैं। और राम की कथा भी हमें वही दर्शन करा रही है। जब कोई धनुष नहीं उठा पाया तो भगवान श्री राम गुरु के आदेश पर, मुनि विश्वामित्र के आदेश पर उन्होंने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और वो टूट गया। और बहुत जोर की आवाज हुई तो परशुराम भी उस आवाज को सुनकर आए। वे बड़े क्रोधित थे कि महाशिव के धनुष को किसने तोड़ा है। फिर लक्ष्मण जी के तीखे व्यंग उन्हें और अधिक कुपित कर गए। परंतु जब भगवान ने स्वयं उनके द्वारा दिए धनुष पर प्रत्यंचा भी चढ़ा ली और बाण का भी संधान कर दिया तो उन्हें विश्वास हो गया कि ये मिलन सत्य है, और वो दोनों को प्रणाम करके चले गए। यहां भगवान एक नाटक दिखा रहे हैं कि जैसे गुरुकुल में तुमने ज्ञान का अभ्यास किया था, जो ज्ञान को पा रहे हो, प्रैक्टिकल करोगे कब गृहस्थ धर्म में आके, और उसी प्रकार गृहस्थ धर्म दिया था पढ़ने और समझने के लिए, उसका प्रैक्टिकल कहां करोगे, वानप्रस्थ धर्म में आकर, और उसी प्रकार वानप्रस्थ धर्म प्रैक्टिकल करने के लिए दिया था, उसका प्रैक्टिकल कहां करोगे, संन्यास्त होके अपनी आत्मा में आके। और जैसे जैसे आयु आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सीढ़ी दर सीढ़ी तुम भी अपने जीवन में उठोगे ऊपर। यही तो प्रकृति का नियम है और यही तो आदर्श है, यही तो राह है। क्योंकि अगर वही जगत सत्य होता तो हर एक के लिए मौत जरूरी नहीं होती। कोई मरता कोई नहीं मरता, बोलो। और फिर अगर वही जगत ही सत्य होता तो वो लड़का बनाना भी का ज्ञान भी तो ईश्वर तुम्हें दे देता, बनाओ और रहो। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, इसलिए कि वाही जगत में अभ्यास करो और अंतर जगत में दृढ़ता पूर्वक उस सत्य पर आरूढ़ होकर गार पत्ते इन संति ऋतुना आत्म ज्वालाओं के अपने अंतर के ग्रास को प्राप्त हो जाओ, उसी में यज्ञ हो और उस सत्य को पाओ। तो यही भगवान राम की कथा में दिखलाया है। जब दशरथ जी के पास सूचना गई तो वो सभी कुमारों के साथ वे पधारते हैं और महाराज जनक उनसे प्रार्थना करते हैं कि बाकी जो कुमार हैं भगवान राम के अतिरिक्त भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उनका भी विवाह वहीं हो। राघवेंद्र महाराज दशरथ उसे स्वीकार कर लेते हैं और चारों कुमारों का विवाह कहाँ होता है, मिथिला में। अब यहां से एक भक्ति की नई लीला का आरंभ है। वो हमको देते हैं कि इस सत्य तक आने की भी जो डिसिप्लिन्स हैं, वरना हर साधना भीतर आकर फिर बाहर भटक जाती है। जैसे हर सत्संग में हम धुलते हैं और बाहर जाते ही, तो इसलिए भगवान अपनी लीला कथा में हमारे सारे संदेहों का और भक्ति के स्वरूप का निराकरण करते हैं। भगवान श्री राम के साथ जानकी का विवाह होता है। उर्मिला लक्ष्मण जी का वरण करती है। श्रुति कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से होता है और मांडवी के सौभाग्य बनते हैं भरत जी। और इस प्रकार चारों कुमारों का विवाह होता है। तो यहां नारायण लीला में हमें क्या दिखला रहे हैं, कि ये विवाह जो तुमने देखे हैं इनकी पूर्णता तक आने का मार्ग क्या है वो भी यहां देख लो। जैसे अभी कहा था ना कि गुरुकुल का ज्ञान, तो गृहस्थ धर्म और वानप्रस्थ और पुनः संन्यास, वो भी यहां उन्हीं की चारों अवस्थाओं के रूप में भक्ति की को कैसे कैसे आगे बढ़ना है, मेरा मेरी आत्मा के साथ कैसे मिलना है, उसी को बड़े सुंदर ढंग से यहां दिखलाया है। देखो कैसे है, सबसे छोटे भाई हैं कौन है, शत्रुघ्न, रिपुसूदन है। तो यहां शत्रुघ्न के रूप में महाविष्णु अपनी विभूतियों को प्रकट करके, देवताओं को प्रकट करके क्या दिखला रहे हैं कि यदि तुम अपने जीवन में शत्रुघ्न नहीं हो तो तुम अगली अवस्था कैसे पाओगे। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि इस सत्य की राह पर जाने वाले मेरे भक्त को वो जो मुझ तक आना चाहता है उसको सबसे पहले शत्रुघ्न बन के दिखाना होगा। केवल भजन नहीं, गाना नहीं, जीना भी होगा, उसे आचरण विचार और व्यवहार बनाना होगा। तो शत्रुघ्न है, शत्रुघ्न का अर्थ क्या है, शत्रुओं को मारने वाला, शत्रुहंता, रिपु सूदन। कहा कि जब तक तुम शत्रुघ्न नहीं बनोगे, जब तक तुम अपने शत्रुओं को नहीं मारोगे तुम भक्त नहीं हो सकते। देखो, और आज आप कहते हो हम तो स्वामी जी शत्रुओं के लिए ही जिएंगे और भक्ति भी कर डालेंगे। क्या आप जानते हो आपके शत्रु कौन है, कौन है शत्रु आपके, आप कैसे जानोगे। भारत को लगता है पाकिस्तान उसका शत्रु है ना, हाँ? आपके शत्रु कौन है, सोचो विचार करो। और तुम्हें शत्रु हंता बनना है, ये भक्ति का पहला पड़ाव है। मेरी कमजोरियां ही मेरा शत्रु है, मेरी आसक्तियां ही मेरे शत्रु हैं, विषय वासना क्रोध लोभ मोह भेदभाव, मेरा तेरा अपना पराया, ये अज्ञान ही मेरा शत्रु है। और सच बताओ, आप सब गाते तो सिए राम मैं सब जग जाने, हाँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, लेकिन क्या आप मानते हो इसे, क्यों, क्योंकि आप शत्रुघ्न नहीं हो, आप कैसे मानोगे इसे। आप भले भगवान को बुला दो, भेदभाव कैसे बुलाओगे, मेरा तेरा कैसे छोड़ोगे, ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह छूट सकते क्या। महाविष्णु अपनी लीला में भगवान दिखा रहे हैं कि ये कोरी पोंगा भक्ति कोई भक्ति नहीं होती है, अपने को स्वयं को दिए गए धोखे हैं ये। यदि सच्चे भक्त बनना है तो तुम्हें शत्रुघ्न बन के दिखाना होगा। नो एक्सक्यूजेस। ये आपके पूर्वज कभी गुरुकुल में इन कथाओं के अमृत से एक अमृत में जीवन पाते थे। आज तो आपको देखने सुनने और समझने का साहस भी आप नहीं कर पाते हैं। ये बात दूसरी है कि आप उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं महान लोगों की संततियों में हैं, और आज आप सत्य को स्वीकारने का साहस भी हम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब तक हम शत्रुघ्न नहीं होंगे, अपने जीवन से पाप और विषयों को अलग नहीं करेंगे, क्या हम राम के भक्त हो सकते हैं। सच बताओ, ईमानदारी से बोलो, हाँ? हाँ? क्या हम भगवान के भक्त हो सकते हैं। क्या हम उनकी भक्ति का शतांश भी पा सकते हैं? कि जिसने मैले थाल से आज तक कभी किसी ने भगवान की आरती करी, बोलो, गंदे मैले कुचैले थाल में, जूठे थाल में क्या कोई प्रभु की आरती करता है? तो जिसके भीतर मैल ही मैल भरा है, मन से रोम रोम में जो विषयांधता का, भेदभाव का, झूठ और कपट का कीचड़ बसाए है, उसका भजन भजन होगा? बोलो, मैला बर्तन नहीं चलेगा तो मैला स्वभाव, मैला मन, मैला आचरण कैसे आरती करेगा? लेकिन नहीं, हम अपने हर पाप को सही करते हैं। जबकि हमें होना है शत्रुघ्न, कि कुछ भी हो जाए विषयों का साथ नहीं करेंगे, राम का साथ करेंगे। हम विषयों के कुसंग में नहीं जाएंगे, हम सदा सत्संगी रहेंगे। और शत्रुघ्न अधूरा है जब तक वो मिथिला में नहीं आता है। और उसका विवाह किसके साथ होता है? श्रुति की वेद को, वही जो सुन रहे ऋषाएं। और कीर्ति माने यश। हाँ, भगवान की लीला के पात्रों के नामों का रहस्य भी जानो। हाँ, कि भरत के शत्रुघ्न के जीवन में उसकी जीवन को पूर्णता देने के लिए श्रुति कीर्ति का आना बहुत जरूरी है। श्रुति माने वेद और कीर्ति माने यश। वेद के इस अमृत ज्ञान को जब पाएगा तभी तो शत्रुओं का संहार कर पाएगा, क्योंकि वेद ही तो, ये ऋचाएं ही तो हमारा संकल्प है, हमारी शक्ति है, हमारा ज्ञान विज्ञान है, हमें हमारे अंतर से जोड़ने वाले हैं। हाँ, इसीलिए शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम क्या है? श्रुति कीर्ति। श्रुति कीर्ति, श्रुति माने श्रुतियां कहते हैं ना वेदों को, संगीताओं को, और कीर्ति माने यश। ये अमृत ज्ञान आए तभी तो वो जानेगा कि शत्रु कौन है। अभी तक तो आप शत्रुओं को ही अपना सब कुछ बनाए बैठे हैं, अपनों के लिए कपट करेंगे, झूठ बोलेंगे, मेरे हैं ना, परायों के लिए हाँ जो चाहो कहलवा लो, मेरों का भला होना चाहिए। तो ऐसा करके आप अपने ही तो शत्रु बन गए हैं। आप सोचते हैं ऐसा करेंगे तो पैसा अधिक मिल जाएगा, मकान हो जाएगा, तो मकान में एक मंजिल और हो जाएगी, झूठ और कपट के रास्ते चलेंगे हाँ तो ढेर सारा बैंक बैलेंस भी हो जाएगा। और क्या आप समझते हो कि इसके सहारे आप जिंदा थे? क्योंकि उसके पास 50 मकान, 20 फैक्ट्रियां, 5 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस भी था और खाने को बहुत था, लेकिन कल वो मर गया। बताओ क्यों मर गया? अरे हम सब उम्र खाते हैं और मर जाते हैं, न कि ये सब। और फिर भी हम पाप करते हैं, क्यों? क्योंकि श्रुति कीर्ति, वेद का ये अमृत ज्ञान हमारे जीवन में नहीं है, हम इसे उतरना भी नहीं देना चाहते। हम अपने को मांस धोकर इतना पवित्र नहीं करना चाहते कि हमको बनाने वाला भी प्रसन्न हो कि उसने मुझको बना के, प्रभु ये ना सोचें कि व्यर्थ गया, सोचें कि चलो अच्छा किया, ये तो देवदूत हो गया। कि हम ऐसा आचरण करके दिखाएं कि हमको बनाने वाला भी प्रसन्न हो। हम उधर क्यों नहीं सोचते हैं कि वो भी दुखी रहे? अरे जिसका बेटा हर साल एक ही क्लास में पास होता रहे, क्या वो कुंठित और लज्जित नहीं होगा बाप? और आज हम क्या कर रहे हैं? और हम सोचते हैं कि हम मालाओं से उसको बहला लेंगे, फुसला लेंगे। माला तब माला होगी जब धुला धुला मन होगा, आचरण पवित्र होगा। और जीवन संकल्पित होगा तो माला मोक्ष देगी। माला अमृत है, लेकिन माला तभी माला होगी जब तू भी धुला धुला पवित्र और ईमानदार होगा। जिनके जीवन और आचरण पवित्र नहीं है, बैठ जाए बेटे, बैठ जाए बाद में, जिनके जीवन और आचरण पवित्र नहीं है वे कभी सत्य को नहीं पाते। कहा कि तुझे शत्रुघ्न बनना पड़ेगा, और शत्रुघ्न बनने के लिए तुझे जीवन में श्रुति कीर्ति को, वेद के समृद्ध ज्ञान को लाना होगा, और जब तू श्रुति कीर्ति से शत्रुघ्न वरद होगा, तू इस अवस्था को पाएगा, तो धीरे धीरे तू अगली अवस्था में जाएगा, और वो अवस्था है श्री भरत। वो अगली अवस्था किसकी है? भरत जी की है, कि जो भक्ति में सदा रत है। जो जिसके जीवन में भक्ति का, सोम ज्योतियों का ही, भक्ति रस का ही निरंतर प्रवर्षण होता रहता है, बरसती रहती है, फिर विषय उसे भटकाते नहीं, आसक्तियां उसको छूती नहीं, वो तथा कथित वाहि जगत के लिए किसी पाप को बटोरता नहीं किसी कारण से भी, क्योंकि वो जानता है यहां से तो जाना है, और जब यहां से जाना है तो यहां के लिए पाप क्यों कमाना है, क्योंकि जाना तो निश्चित है, तो फिर पाप क्यों, इतनी कालिख क्यों बटोरनी कि उसके सामने सीधे खड़े भी ना हो सकें। पाप की कीच मुझे सर भी ना उठाने दे, क्यों करना ऐसा, क्योंकि यहां एक ही सत्य सत्य है कि जाना है रहना नहीं है, तो फिर पाप क्यों कमाना। ये तो एक पिकनिक है, ये तो एक पिकनिक है। आप पिकनिक करने गए, जितने जेब के नोट के रुपए थे आपने खर्च डाले, थोड़े बहुत जो बचे तो उनको लेकर के आप वापस लौट गए। क्या वहां से तंबू भी उखाड़ लाते हैं? क्या वहां पिकनिक हाउस में घर बनाने लगते हैं, बेडरूम सजाते हैं आप? तो यहां भी उम्र के नोट लेके आए थे, खर्च करके जाना ही तो था, तो पिकनिक के लिए इतने पाप, इतने पाप क्यों? तो कहा कि जब भक्ति में रत भरत हो तो ये भरत भी अधूरा है। कि मंदिर में आए, जब मन आत्मा में स्थिर होने लगा, नारायण का रूप लिया और भक्ति में बैठ गए, कहा कि भरत की भक्ति को भी एक पूर्णता चाहिए, और उनकी पत्नी का नाम क्या बताए थे? मांडवी। मांडवी माने जो हर ओर छत्राकार छाई रहे, जिधर देखूं मेरे आराध्य की छवि मुझे दिखे। तो जब भरत भक्ति में, भरत की भक्ति भी कब पूर्णता पाती है? जब मांडवी से युक्त हो जाती है। कि फिर मूर्तियों में ही नहीं, सचराचर में, सब में राम को देखना है, सीए राम में, ये भाव यहां सिद्ध होता है। वरना गाते सब हैं, मानता कौन है तुम में? क्योंकि तुम्हारे जीवन में अभी शत्रुघ्न ही नहीं आया है, और तुमने सोचा कि भजन गा लिए हैं, मुंह चमका लिया है, सब काम हो गया। ना, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए महाविष्णु की लीला, एक रसमय भक्ति की धारा है, लेकिन ज्ञान की भी अजस्र मिठास इसमें है। जीने के सारे रहस्य इसमें है। इसमें हीरे मोती ही मोती भरे पड़े हैं, जो इसमें गोता पाए मारे वो पाए। इसलिए इन कथाओं के द्वारा हम वेद पढ़ाते हैं, पढ़ाते थे, अब तो कथाएं भी रस के लिए पढ़ाते हैं। हाँ, कहने लगी गाए बगाए ही बस जाप कर लेना हो जाएगा। आलस में प्रमाद में नाम ले लेना तो भी कल्याण हो जाएगा। ना, ये तो उसके रूप का अपमान करना है। क्या वो इतना सस्ता हो गया? क्या हम भगवान को अपने जीवन में इतना सस्ता करेंगे कि चाहे अनचाहे आलस्य और प्रमाद में नाम ले लेंगे? इससे ज्यादा कोई महत्व नहीं होगा प्रभु का मेरे जीवन में क्या, मैं पूछता हूं आपसे? तो ऐसे तर्कों का कोई स्थान है कि जो मेरे जीवन का मात्र उद्देश्य है, जिसकी दया और कृपा से ही मैं हूं और जिसमें डूबे बिना ये जीवन व्यर्थ है, उसे खाली आलस्य प्रमाद में? ना। अगर लड़का भी कहे कि गाये बगाये मैं स्कूल का ध्यान कर दूंगा, हाई स्कूल की डिग्री तो घर आ जाएगी, तो आप लोग प्रसन्न हो जाएंगे कि बेटा बहुत समझदार हो गया, हाँ इसने भक्ति रस पा लिया आप ही की तरह। नहीं, आप नहीं मानेगी तब। और जब भक्ति मांडवी होती है तब आप भरत से भक्त होते हैं। आप देखो भरत भक्त है। राघवेंद्र ने कहा, आगे की कथा में आएगा, कि राम कहते हैं कि वो वन से नहीं लौटेंगे और भरत कहते हैं कि वो गद्दी नहीं बैठेंगे। हाँ क्यों? क्योंकि भक्त कभी सम्मान नहीं लेता, गद्दियां नहीं पकड़ता। भरत कहते हैं मैं गद्दी पे कैसे बैठ जाऊंगा, मैं तो भरत हूं, मुझे तो प्राणी मात्र में जब प्रभु का भाव रखना है तो मैं कौन सा सम्मान ले लूं, अपने ही इरादे से ऊपर हो जाऊं। और जो भक्त नहीं होगा वही तो झूठे दम और मिथ्याभिमान के लिए मेरा यशगान हो भागता फिरेगा, और जो ऐसे भाग रहा होगा क्या वो भक्त होगा? पूछो अपने अंतर से कि तुम कब भक्त बनोगे। ये सुंदर गंगा की धारा, ये अमृत धारा, राम की कथा की धारा तुम्हारे रोम रोम को कब धोएगी, ये कब प्रवाहित होगी, ये कब बरसेगी ये कथा तुम्हें? झूठे दंभ और मिथ्याभिमान के लिए तुम्हारी तुम्हारे स्वजनों के साथ भी टकराहट है, मेरी इज्जत नहीं है। और भरत कहते हैं मैं गद्दी कैसे बैठूं, मैं तो भरत हूं। और राघवेंद्र कहते हैं कि मैं सिंहासन पर कैसे लौटाऊं, मैं तो आत्मा श्री राम हूं, मुझे तो सचराचर की झूठे बेरों को रक्त में बदल, सबकी झूठन को रक्त में बदलना है, मैं सम्मान कैसे ले लूं? कोई रावण ही आएगा जो सम्मान लेगा, अन्यथा पादुका विराजेंगी नारायण की। तो जो पादुका से ऊपर सम्मान पाता है वो भक्त नहीं होता है, वो क्या होता है? दस मुंह वाला। जब जब तुम सम्मान खोजते हो, जाने अनजाने तुम रावण को अपने जीवन में चरितार्थ करते हो और नहीं समझ पाते हो, बड़े प्रसन्न होते हो कि मेरा भारी सम्मान हो रहा है। और ये बीमारी सन्यासियों में भी है, मेरे 1,00,000 चेले हो जाएं, 10,00,000 हो जाएं, मेरे बड़े भारी हाँ सोने चांदी के सिंहासन हो जाए, फलाना हो जाए। हाँ ना, जो ईश्वर की ओर जाने वाले हैं वो तो भक्त मात्र की चरण रज को अपने माथे से लगाते हैं, कि जिनमें स्वयं विराजते हैं नारायण आत्मा होकर, उनकी चरण रज ही हमारा चंदन तिलक है। इससे आगे कहां बढ़ पाएंगे? सेवा करेंगे अपने रास्ते चले जाएंगे। वो व्यवसाय नहीं करते, वो दम्ब नहीं पालते, वो दम्ब नहीं जीते। यही राह है सत्य की। और जब तक तुम भक्ति में रत भरत नहीं होगे, इस अवस्था को भक्ति की तुम नहीं पाओगे, राम रूपी लक्ष्य में तुम्हारा मन स्थिर कैसे होगा, तो तुम लक्ष्मण कैसे होगे? ये भक्ति की प्रगाढ़ता है कि सब में राम है और अब राम ही राम है। तो राम रूपी लक्ष्य में जब मन स्थिर हुआ तो रे भक्त तू अगली अवस्था कौन सी पाया? लक्ष्य मन, लक्ष्मण की अवस्था में आया। ये भक्ति यहां योग और मिलन की आतुरता लिए हुए। अब योग का अर्थ आपने लगा लिया, मुर्गासन लगाया, कुकुटासन लगाया, पद्मासन लगाया, कहने लगे स्वामी जी क्या कर योगा कर रहे हैं। हमने कहा अगर यही योगा है तो सर्कस के जोकर को क्या कहोगे? अब वो गांव का नट जो रस्सियों पे नाचता है वो तो भगवान हो जाएगा। योग का अर्थ होता है मिलन। राम रूपी लक्ष्य में जब मन स्थिर हो, उससे जुड़ना चाहे, अलग हटना ही ना चाहे, इस अवस्था को क्या कहते हैं? योग। हाँ? न कि मुर्गासन, कुकुटासन, हाँ? शीर्षासन। और जब राम रूपी लक्ष्य में मन स्थिर हो जाएगा तो लक्ष्मण होगा। और लक्ष्मण की पत्नी का नाम जानते हो क्या है? आज जोर से बताओ, और मेला। क्या और माने? हृदय। मिला है, योग हो गया है, अलग नहीं हो सकते। हाँ, क्या नाम है? तो देखा, ये नामों का भी चयन है, ये कथा के गूढ़ रहस्य हैं, ये मोती हैं, ये हीरे हैं, ये अध्यात्म के जवाहरात हैं, ये बड़ी अमृतमय कथा है। और इसी में वेद की ऋचाओं के असंख्य भंडार हैं। और आज अगले सूक्त का आरंभ भी कर लें, ऋचा खोल लें जो आपने ब्लैक बोर्ड से ली है। आ त्वा वहन्तु हरेव वृषणम सोम पीतये इंद्रता त्वा सूर चक्षसाः। आ त्वा वहन्तु हरेव, आओ आओ, अपने को कह रहा ऋषि यज्ञ के सम्मुख, आहुतियां बाहर दे रहा है और जल भीतर रहा है। गार्भपत्ते इंसान थे, बाहर को बाहर जलाना है और भीतर अपनी ही ब्रह्म ज्वालाओं में, अपने ही इस ग्रस्त धर्म में क्षण क्षण अर्पित होते जाना है, इसी में व्याप्त होना है। तो कहा आ त्वा, आवाहन है, अपने आप को प्रेरित कर, आ त्वा तू वहन्तु, ये सचराचर को जो धारण करने वाले हैं, जो तुम्हें जन्म जन्म लाने वाला है और जो तेरी हर ओर से रक्षा मुक्ति करने वाला है, है ना, और जो वृषणम माने बरसना भी है और आसक्तियां भी है, दोनों अर्थ में है ये, कि जो तेरी संपूर्ण आसक्तियों और इच्छाओं और अतृप्तियों को मिटाने वाला है, मन को एकाग्र करने वाला है, और जो निरंतर बरसने वाला है सोम ज्योतियों को तुझे पिलाने के लिए, निरंतर तेरे जीवन में भक्ति रस की सोम ज्योतियां, इस अमर ज्योतियों को बरसाने वाला है, उस महान को पहचान तू। और सूर्य चक्षसा, सूर माने सूर्य, और सूर्य किसको कहते हैं? आत्मा को, है ना। और चक्षसा शब्द का अर्थ है दीक्षा गुरु, कि आत्मा से दीक्षित हो, अपने अंतर से दीक्षित हो, अपने अंतर की उन ज्योतियों को पहचान। चक्षस कहते हैं सूर्य को। देखिए चक्षु शब्द है और दूसरा है नेत्र, है ना। साधारण भाषा में हम एक दूसरे का पर्यायवाची इन्हें मानते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म रूप से सत्य नहीं है। नेत्र कहते हैं इन आंखों को, ये जो आपकी आंखें हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? नेत्र। जो अपने से अन्यत्र देखते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेत्र। और चक्षु कहते हैं जिसे चक्षस खोलता है। चक्षस का सम्मान चारों वेदों में बृहस्पति को ही दिया गया है और किसी को नहीं है। चक्षस माने दीक्षा गुरु, चक्षस माने दीक्षा गुरु, और यही परमेश्वर के अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति को ही यह सम्मान दिया जाता है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ब्रह्मों में परम ब्रह्म, रुद्रों में शंकर, वैष्णवों में महाविष्णु, धनुर्धारियों में राम, गुरुओं में बृहस्पति, मुनियों में कपिल, ये सब प्रभु के नाम हैं, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा हे अर्जुन मैं हूं। तो आप सब में वास करने वाला आत्मा है जो है, भगवान क्या कहते हैं कि वो मैं हूं। तो उस आत्मा के नाम ही हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हाँ सारे नाम हैं। और कहते हैं एक है साधे, ये सब तेरी आत्मा के पर्यायवाची हैं। एक महान गृहस्थ धर्म हमारी इंतजार करता हमारे भीतर, लेकिन हम बाहर जहां रिहर्सल करना था, पूर्वाभ्यास करना था कि भीतर कैसे जीना है, गृहस्थ धर्म को कैसे करना है, उसका बाहर जो रिहर्सल था हम उसी में फंस गए और कभी ना गए भीतर। हाँ, वो एक कथा सुनाते हैं आपको कि एक बहुत बड़ा तलवारबाज था, ट्रेनर था वो। उसने राजा से लेकर के सेनापति और सभी सैनिकों को तलवारबाजी उसी ने सिखाई थी। बड़ा बहादुर था वो और एक एक दांव जानता था वो तलवारबाजी के। तो सारी सेना में उसी के ही चेले थे। एक बार उस किले पर आक्रमण हो गया, कई दिन तक युद्ध होते रहे, शत्रु सेनाएं भी कटी तो भीतर भी कट गए लोग। तो लोगों ने उससे कहा, उस्ताद से कहा कि भाई सारे युद्ध में जा रहे हैं, तू क्यों नहीं जाता। कहला मुझसे कहा किसने जाने के लिए, मैं अकेला ही सारा दिन काफी हूं। तो सबने कहा कि भाई बहादुर तो है, सबको तलवारबाजी सिखाया ये। कहला कल मैं अकेला ही जाऊंगा, कोई सेना नहीं चाहिए। अगले दिन फाटक खोले तो दोनों हाथों में चमचमाती तलवारें लिए वो अपना नाश्ता हुआ आगे तक चला गया, और फिर जनता देखी तो लौट आया। कहला सुनो, बोले हाँ। बोले लौट क्यों आए तुम। कहला तो फिर क्या करूं। अरे हमने कहा था मैं सारा दिन अपने हाथ की कमाल दिखाऊंगा, लेकिन मैदान तो सारा आदमियों से भरा पड़ा, इनसे कहो जरा पीछे हटे और फिर देखे मेरे कमाल। तो उसके लिए रिहर्सल ही यथार्थ था। वो तलवारबाजी के केवल हुनर दिखाना ही जानता था, कभी इससे लड़ा भी जाता है ये उसे पता ही नहीं था। तो हमने भी वाह गृहस्थ धर्म में उसी का रूपक ले रखा कि जहां रिहर्सल करने गए थे, ट्रेनिंग लेने गए थे, हम वहीं फंस गए, और जब भीतर युद्ध की बारी आई तो हम वहां कभी गए ही नहीं। उस महान योद्धा की तरह, हाँ, कि जब बाहर निकला तो कहला इनसे कहो जरा पीछे हटे फिर मेरे कर्तव्य देखें। तो ऐसे ही महान योद्धा हम लोग हैं, और राम की कथा हमें दिखला रही है अ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मोमेंट्स ऑफ लाइफ, जिन्हें आप अपने ही शत्रु बनकर तबाह किए जा रहे हैं। कोई किसी के साथ शत्रुता करे बात समझ आती है, हम तो अपने ही दुर्दांत शत्रु बन बैठे हैं। और सिर्फ रिहर्सल में ही जमे बैठे हैं, वहां चौधराहट खोज रहे हैं, भीतर जाने की हमें किसी को सुधी ही नहीं है। और ये ऋचा कह रही है आ त्वा वहन तु हरे हो, भीतर आ वहन तु, तुझको वहन करने वाला, बारंबार मनुष्य की योनियों में लाने वाला चिता की राख को पुनः अन्न और अन्न से बालक का रूप देने वाला वह आत्मा तो भीतर बैठा है। तूने उसके सत्य को अभी तक पाया भी नहीं है, तू उसकी तरफ देखा भी नहीं, झुका भी नहीं है। जिसके लिए तू मनुष्य योनि में आया है, तूने उस सत्य को पहचाना भी नहीं है। वो जो आज भी एक एक क्षण क्षण बनकर के तेरे जीवन में बरस रहा है, जिसके हटते ही न सांस है, न धड़कन है, न जीवन का क्षण है, और जिसकी सोम ज्योतियों के कारण ही तेरी आंखों में रोशनी है, तू देख रहा है, आज उसकी राह सूर्य चक्षसा, आत्मा से दीक्षित हो जा, अर्थात आत्मा को सर्वस्व मान ले, आत्मा में डूब जा, आत्मा में खो जा, और बाहर आत्मा का ही रूप बन प्रकट हो जा। उस महान परमेश्वर को पहचान जो आज भी बन के शबरी का राम तेरी जूठन को रक्त में बदलता है, तेरे जूठे भोजन को रक्त में लाता है। तू उसी का सगा नहीं है, तू उसके साथ गृहस्थ नहीं होना चाहता है। और कहा कि राम और जानकी का मिलन, अर्थात जीव और आत्मा का मिलन तब तक नहीं हो सकता जब तक धनुष भंग ना हो। धनुष है शिव का, जो मृत्यु को न जीत पाएंगे वो आत्मा का सत्य क्या पाएंगे। यहां जाना सबको होता है, पाठशाला है ये, तो आप पाठशाला में पढ़ने के लिए आए हैं। और पाठशाला में सारा साल आपने पढ़ाई करी, वही अध्यापक जो सारा साल आपको पढ़ा रहा था, जब सालाना इम्तिहान आया तो वो परीक्षक बन गया, इन्विजिलेटर हो गया, एग्जामिनर बन गया। क्लास में आप गलती करते थे तो वो आपको समझाता भी था, पढ़ाता था, सही करता था, कान भी पकड़ लेता था। लेकिन जब इम्तिहान का समय आया तो खाली परीक्षक बना है, उसी ने उत्तर पुस्तिका दी है, उसी ने प्रश्न पत्र दिया है। हाँ, क्लासरूम का पिक्चर देखो, तस्वीर देखो, हाँ, प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका भी उसी ने दी है। चाहो तो सवालों के सही जवाब दो, चाहे गलत जवाब दो, वो कान नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तो रिजल्ट आएगा। तो वेद ने कहा 84 लाख योनियों के अध्याय आत्मा ने तुम्हें हर योनि में पढ़ाए। अध्यापक था वो, और वही आत्मा अध्यापक आज इस मनुष्य की योनि में एग्जामिनर हो गया है। तो तुमने क्या समझा कि तुम्हें छूट मिल गई? तुमने कैसे मान लिया कि तुम्हें छूट मिल गई? शरीर की उत्तर पुस्तिका जीवन की वही देता है, और परिस्थितियों का प्रश्न पत्र भी वही लाता है। मनुष्य की योनि इम्तिहान की घड़ी है। सही सही प्रश्नों के उत्तर दो, अगर वो कान नहीं पकड़ता है तो फेल तो कर देगा ना। और जब फेल हो जाओगे तो फिर वही अध्याय पढ़ने 84 लाख योनियों के भटकने जाओगे ना। बोलो, छूट कहीं नहीं है। हम सब अपने को धोखा दे सकते हैं, सबके सब उत्तर देंगे, उत्तर पुस्तकाएं जमा हो जाएंगी, रिजल्ट आएगा, सब अपने अपने घर जाएंगे, कुछ पास होके जाएंगे, कुछ फेल होके जाएंगे। जाना तो सबको पड़ेगा, मरना हम सबको है, जाना हम सबको है। जो पास होगा वो अगली कक्षा पाएगा देवत्व की, और जो फेल होगा वो फिर 84 लाख योनी पढ़ने जाएगा। और कुछ ऐसे भी होंगे जो थोड़े नंबरों से रह जाएंगे, तो कुछ योनियों के बाद उन्हें मनुष्य की योनि होगी, इसीलिए घर में जब भी बालक होगा आप 12 दिन का सूतक मनाओगे कि 12 ही योनियां भोग के आ रहा है। अगर 84 लाख योनियां भोग के आता तो उस कुल में, उस घर में पैदा होता जहां 84 लाख दिन छूतवात करती। बोलो बोलो बोलो, सदाई सूतक रहता जहां। तो ये प्रकृति की लीला का रूपांतरण ही है। कि पास हो गए अगली अवस्था में जाओगे, अगर वो हाथ नहीं पकड़ रहा, यदि तुम सवालों के जवाब दिए बिना मकारी भी कर रहे हो, वो कुछ नहीं कहता, अरे भाई तो वो तो तुम्हें रेस्टिकेट भी कर सकता है, बहुत कम नंबर आए तो तुम्हें पाठशाला से अलग कर देगा, तो चट्टाने बने पड़े रहोगे, कोई योनि नहीं मिलेगी, जड़ योनियों में चले, स्थिर में चले जाओगे, उद्धार ही नहीं होगा। तो क्यों आज, यही तो कथा है। गोविंद हरि, गोविंद हरि, हरि ओ नारायण हरि। महाभारत को भी साथ ही में लेते चलते हैं, क्योंकि लोमश की कथा का हम बीच बीच में विस्तार करते रहेंगे, ये कथा भी चलती रहेगी, बाकी प्रसंग भी लेते रहेंगे। अर्जुन कहाँ पर है? देवलोक में। 5 वर्ष तक अर्जुन देवलोक में रहकर तप करते हैं, महाशिव से उन्होंने पशुपतास्त्र भी ग्रहण कर लिया है। हाँ, और उसके बाद जब वो देवलोक में गए तो ये था कि जब तक वो निवात कवच आदि असुरों का वध नहीं कर लेंगे वे वापस नहीं आएंगे। निवात कहते हैं कि जहां हवा का भी प्रवेश ना हो, ऐसे कवच में रहने वाले विषय जो हम सब के भीतर बैठे हैं, जो सबकॉन्शियस में रहते हैं और जो अचानक उभर आते हैं और मेरे सारे सत्य निष्ठा और संकल्प को नष्ट कर देते हैं। तो देवराज कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन क्या है, यहां बुद्धि का प्रतीक है, कि अपनी बुद्धि से इन विषयों को जो बिल्कुल अंधेरों में तुम्हारे खोए हुए हैं और कभी प्रकट हो सकते हैं, 5 वर्ष तप करके इन्हें मिटाओ, नहीं तो तुम कौरवों से युद्ध नहीं कर पाओगे। हाँ, ये भी कथा हमारी है, क्योंकि जितने लीला ग्रंथ हैं वो हमारी लाइफ को डिसिप्लिन देने के लिए हैं, ना कि खाली भजन गाने के लिए। यहां 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित जीव ही अर्जुन है, आत्मा ही श्री कृष्ण है, सारथी है, और ये शरीरी रथ है जिसे वो चला रहे सांस और धड़कन से। हां, जिसका संकल्प भीम है, जिसका धर्म युधिष्ठिर है, हाँ, जिसका ज्ञान नकुल है, और जिसकी भक्ति सहदेव है। द्रौपदी अर्थात तीव्रपदी संज्ञा ही इन सभी भावों की पत्नी है, और इस द्रौपदी के भी 5 बेटे हैं जो संज्ञा की 5 तन्मात्राएं हैं, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श। एक तरफ एक सत्य युद्ध की घटना है, एक भीषण महासमर की कहानी है जो हुआ है, और दूसरी तरफ उसी को उदाहरणार्थ में लेकर वेद व्यास हर बालक को गुरुकुल में उसके जीवन का संपूर्ण अंग प्रत्यंग, उसके रहस्यों को स्पष्ट करके उसके जीवन को पवित्र कर रहे हैं, उसको उद्देश्यपूर्ण बना रहे हैं। यही इस महाभारत महाकाव्य का महारहस्य है, जहां हर पात्र आप स्वयं है। गांधारी आंखों के होते हुए भी अपनी आंखों पर माया की पट्टी बांधने की हम सब की मनोवृत्ति गांधारी है, कि जानते हुए भी न कोई साथ आया न साथ जाएगा, फिर भी गांधारी की पट्टी बंधी है। और उसी मट्टी के लिए हम जीवन का सोना छितरा रहे हैं, जानते हुए भी, कि न कोई साथ आया न साथ जाएगा, और ये समय जो काल है, जो अंधा है, ये अंधा मुझे पकड़ के ले जाएगा आवागमन में, और अजर अमर आत्मा से मेरा संग कृष्ण से छूट जाएगा। एक इस मांस रूपी लोथड़े से सर से पैदा होने वाली 101 अतृप्तियां ही धारतराष्ट्र हैं, कौरव हैं। मेरी अनंत इच्छाएं और अतृप्तियां, वही राम की कथा में उन्हीं को मारने की बात शत्रुघ्न है, और यहां अर्जुन है। हाँ, समझ में आ रहा है? तो मेरे ही जीवन को इन कथाओं के माध्यम से मुझे सुनाया गया है। तो निवात कवच असुरों का वध करने के बाद देवेंद्र अर्जुन को वापस भेजते हैं। अर्जुन 5 वर्ष के बाद फिर पांडवों के साथ आके मिलते हैं, और तब वो उनको सारी बातें बतलाते हैं कि देवलोक में उन्होंने क्या क्या अस्त्र शस्त्र अर्जित किए। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ये जो पशुपतास्त्र और दिव्यास्त्र हैं, क्या इनके सचमुच इतने रहस्य हैं? अर्जुन इतना भीषण संहार कर सकते हैं? तो अर्जुन कहते हैं कि मैं आपको अभी एक संधान करके दिखाता हूं। तो वहां नारद प्रकट होते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन ये भूल कभी मत करना, ये भूल कभी मत करना, इनका व्यर्थ में संधान करने वाले, इनको दिखाने वाले इनको खो बैठते हैं और उनकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इनका कभी दुरुपयोग भी नहीं किया जाता है। उसके बाद पांचों भाई पुनः आगे अपनी अगली यात्रा में द्वैत वन की ओर बढ़ते हैं। तो वहाँ एक गांव में आते हैं, महाभारत की भी एक कथा ले लेते हैं साथ में, है ना? तो वो एक गांव में आते हैं और वहाँ ऋषियों का गांव क्या है, ऋषि कुल हैं, उन्हीं में आकर के वे पांचों पांडव भी रहने लगते हैं। एक दिन ऋषि आए और उन्होंने कहा कि एक हरिण अपने सींगों में अरणी फंसा कर ले गया है, और अरणी के बिना अग्नि मंथन नहीं होगा, और यदि यज्ञ ही नहीं होगा तो मैं अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगा। तो युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि जाओ और तुम अरणी को लेके आओ। बलवान भीम, जिनमें 1000 हाथियों की शक्ति है, ऐसे अतुलित बलधाम भीम हरिण का पीछा करते हुए उसके पदचिन्हों पर घने जंगल में जब प्रवेश करते हैं तो पेड़ों की झुरमुट का अंधेरा होने के कारण वो एक नाग के अजगर के चंगुल में फंस जाते हैं। बहुत बल लगाते हैं भीम, लेकिन अजगर से अपने आप को छुड़ा नहीं पाते हैं। बहुत देर तक उनका बल लगाने के बाद भीम शिथिल हो जाते हैं कि ये अजगर कोई साधारण नहीं है। उधर भीम नहीं लौटे हैं और अरणी के बिना ऋषि व्याकुल हैं, तो स्वयं युधिष्ठिर उन्हें खोजने चल देते हैं। और जब वो आते हैं तो देखते हैं कि एक महा बलवान अजगर ने भीम को पकड़ा हुआ है, और तब भीम उनसे बतलाते हैं कि ये अभिशप्त अजगर है, जैसा कि इसने कहा है, और इसने कहा कि शाप के कारण ये इसे मुझको खाना होगा। तो युधिष्ठिर भी उससे पूछते हैं कि देव आप कौन हैं? तो अजगर उत्तर देता है कि युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा पूर्वज महाराज नहुष हूं, इस अभिशप्त योनि में पड़ा हूं, और क्योंकि मुझे श्राप लगा हुआ है और शाम ढलते ही मुझे भीम को खाना पड़ेगा, तो युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि भीम के बिना तो हम सबका जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। और जब आप कह रहे हैं कि आप ही हमारे पूर्वज हैं, हम आपके ही प्रपौत्रों में आते हैं, तो फिर आप कृपा करके भीम को छोड़ दीजिए, इसके बदले में आप जितने पशु कहें मैं आपको पकड़ के ला दूं। कहा नहीं, ये संभव नहीं है। इस कथा का मर्म समझिए कि जिन्होंने जीवन के संदेह नहीं मिटाए अपने, जिन्होंने अभी अपने जीवन को नहीं धोया है, तो अजगर बन के सांप बन के अपने ही औलादों को डसेंगे, अपने ही वंशजों को, अभिशप्त होने के कारण। यह भी होता है कि आज जिनके लिए आप पाप कर रहे हो, कल आप उन्हीं को मिटाना भी तो चाहोगे, पतित योनियों में जाके। शायद इसीलिए जहां कोई घर का मरता है, तेरही वगैरह हो जाती है, हाँ, उसके बाद शुद्धि युद्धि हो जाती है, फिर कहीं सपने में दिख जाए तो सारा घर डर जाता, बोले अब तो दुश्मनी करेगी नहीं, मेरे पास आते हो ना दौड़ के, स्वामी जी सपने में दिख रहे हैं, आप ऐसा करो इनकी गया करा दो, क्या आए ना तो बोले मैं वो अजगर हूं, मैं खाऊंगा। वो जो पाप किए हैं उनका प्रायश्चित है मेरे ऊपर, तो मैं अभी शब्द हूं, भले तुम मेरे ही वंशज हो, मैं तुम्हें ही खाऊंगा। तो आप लोगों का डरना भी स्वाभाविक है, हाँ, यहां क्योंकि यहां अजगर बने ही है। कहा महाराज आप इस अवस्था को कैसे पहुंचे, आप तो बड़े प्रतापी राजा थे। तो महाराज नहुष ने कहा कि मैं सदा एक संकल्पित एक ईमानदार जीवन जिया हूं, मेरे जीवन में वेद का अमृत सदा रहा है। हमने पूर्व में आपको एक ऋचा भी पढ़ाई थी मधुचंदा ऋषि में, ये जीवन जगत जो कुछ भी है अंधी मछली का खेल ही तो है। इंद्रे ही मस अंधसो विश्वे भी सोम पर्व भी महा अभिष्ठिरोजसा। कि हे मन, अपने को कह रहा हूं, ये जीवन जगत जो कुछ भी है अंधी मछली का खेल ही तो है। अंधी मछली का खेल हमने देखा जब द्रौपदी का वर्ण किया कि एक लकड़ी का खंभ खड़ा करते हैं, उस पर एक चरखी होती है, चरखी के ऊपर एक लकड़ी की मछली बांधी जाती है और उसको नचाते हैं, नीचे कड़ाह में तेल खौलता है और परछाई को देख के मछली की आंख को बींदना, इस खेल का नाम क्या है, मांस अंधसा। तो यहां उसी का उदाहरण आया है कि जीवन जगत जो कुछ भी है अंधी मछली का खेल ही तो है। इंद्रे ही मांस अंधसो विश्वे भी, संसार में खड़ा हूं तो भी अंधी मछली का खेल है, सोम पर्व भी, भीतर सोम ज्योतियों के आत्मा के रहा आया हूं तो भी खेल अंधी मछली का है। कि वो बैठे हैं भीतर मेरे, बाहर तो परछाइयां हैं और परछाइयों से ही मुझे अपने आत्मा को नारायण को पाना है। बोलो, हाँ, वहां भी खेल की मर्यादा है ना, कि परछाई से बाण मार करके मछली की आंख बींदना है और जो बींदेगा वही संज्ञा को अर्थात द्रौपदी को पाएगा, शक्ति को पाएगा, और जो तेल में बाण मारने लगेगा अर्थात बाहरी बाहर भागने लगेगा वो कब लक्ष्य पाएगा। तो महाराज नहुष कहते हैं मैं घनघोर तपा उसी समय देवलोक में वृत्रासुर की का वध करने के कारण इंद्र स्वयं अभिशप्त हो गए, उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा और वो कमल लाल में जाकर तप करने लगे, एक कीट का रूप धारण करके। देवलोक खाली हो गया और जब ब्रह्मा जी के पास सारे देवता गए, जब सारे देवता गए ब्रह्मा के पास कि आप देवलोक खाली कैसे रख सकते हैं, कोई तो इसका अधिपति होना चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों में दृष्टिपात किया तो उन्होंने कहा देवताओं में भी ऐसा कोई रूप नहीं है जो देवेंद्र का स्थान ले सके, केवल एक ही व्यक्ति है मृत्यु लोक में तप रहा है जो, और वो महाराज नहुष है, उसी को इंद्रलोक का राजा बनाया जाए। तो ब्रह्मा जी के आदेश पर सारे देवता मुझको ले आए और मैं देवलोक का अधिपति हो गया, महाराज नहुष इंद्र हो गए। लेकिन युधिष्ठिर वहां पहुंचकर और इंद्र के दरबार के अप्सराओं और अखाड़ों को देखकर मेरा मन भटक गया और मैं स्वयं महारानी शची से ही काम की कामना कर बैठा। तो शची ने कहा कि तुम ऋषियों की पालकी पे बैठ के आओ, मदांध में थाई ऋषियों की पालकी पे बैठ करके, ऋषियों से कहा मेरी पालकी उठाओ, एक एक कदम पालकी बढ़ती और मेरे पाप का भार बढ़ता, पालकी डगमगाने लगी। मैंने अगस्त मुनि को लात मारी कि सर्प सर्प तेज चल तेज चल। हाँ, ये जो सरक शब्द है ना, ये सर्प से बना, अपभ्रंश है, सरक सरक। हाँ, वो सरकने लगा तो कहा सर्प सर्प। तो उन्होंने भी कमंडल से जल लेके कहा सृप भव, और मैं अजगर बन के यहां आ गया। सोचो, एक निवात कवच नहीं मारा था नहुष ने और अजगर बन के लौटा दिया निवात कवच ने नहुष को। श्री कहा कि अर्जुन सारी निवात कवच मारने होंगी तुझे, वो जो तेरे सब कॉन्शियस में सुप्रा मन की गहराई और अंधेरों में भी जो विषय है कि जहां वायु नहीं जाती निवात का, उस कवच में जो छिपे हैं उन शत्रुओं को अंधेरों में मारना होगा तुम्हें, नहीं तो तुम भी नहुष की तरह अजगर बनोगे, ऊपर जाके फिर लौटोगे। और हम बड़े आश्वस्त बैठे, पूजा कर लिया, घंटी बजा दी, काम हो गया, न मेरे मन के द्वेष गए, न मेरे मन की मैल गई, न मेरे मन के भेद गए, अरे गोविंद मिलेंगे कैसे। न मैंने अपने को धोना चाहा है, हर झूठ और कपट को, झूठी वाह जगत की चौधराहट को जीना चाहा है मैंने। शरीर साथ नहीं दे रहा है लेकिन मन उसी कपट में भटक रहा है। मैं अपने को सरल नहीं करना चाहता, समय घुटनों को पकड़ रहा है, जरासंध आया हुआ है लेकिन मन है कभी भी विषयों में पंख लगा के उड़ रहा है। ये कितनी विचित्र बात है। लगता है हमने न सुधरने की कसम खाई है, नहीं तो हम सुधरना क्यों नहीं चाहते हैं। गोविंद हरि, बेटे वहीं बैठ जाओ, बीच में नहीं, वहीं बैठ जाओ ना ना। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, लगता है हमने न सुधरने की कसम खाई है। तो कहते हैं कि वो मेरे मन का सोया हुआ जो विषय था, आज वही मुझे देवलोक से भी यहां उतार लाया है और मनुष्य योनि भी नहीं दिलाई है, अजगर बनाया है, और मैं अभिशप्त हूं जिसे दिन में पकड़ पाऊंगा, सांझ ढलते ही मुझे उसी को खाना होगा। तो आज मैं भीम को खाऊंगा। कहा भगवान, जब आप इस अजगर योनि में आए तो आपने अपने उद्धार के लिए देवताओं से नहीं पूछा। कहा मैंने घनघोर तप किया और स्वयं मुनि अगस्त को ही प्रकट किया कि मुनिवर आपने मुझे श्राप क्यों दिया, ये जानते हुए भी कि मैं नहुष हूं आपने मुझे अभिशप्त क्यों किया। तो इसलिए कि तू कामांध हो गया था। कहा मैं तो नहुष हूं, नह माने हाहलंत है, नह माने ओढ़ना और हुषज माने काम विषय, मैं तो विषयों को ओढ़ के ही पैदा हुआ हूं, मैं तो नहुष हूं, आपने मुझे श्राप क्यों दिया। और वो अगस्त मुनि से भिड़ गए। अगस्त ने कहा अच्छा ये बताओ तुमने इंद्रासन कैसे पाया था। तो उसने फिर वही ऋचा गई कि इंद्रे ही मां संदसो विश्वे भी सोम पर्व भी महा अभीष्ट रोजा, कि जीवन जगत जो कुछ भी है अंधी मछली का खेल ही तो है। इसलिए मैंने सदा अपने आप को ईश्वर का निमित्त जाना, निमित्त भाव से ही मैंने राजधर्म लिया, और जब समय आया तो मानस के हंस की तरह उड़ता हुआ सारे राजपाट को छोड़ संन्यास को प्राप्त हुआ, और वहां आत्मा के साथ ही तपता रहा। ये ऋचा सदा मेरे सामने रही और मैंने इंद्रासन पाया। तो मुनि अगस्त ने कहा, इसीलिए तो तू अभी शब्द हुआ। बोले क्यों? बोले ये ऋचा वहां इंद्रासन पे भूल क्यों गई थी कि ये भी तो अंधी मछली का खेल है, क्योंकि वहां तू असावधान हो गया था इसलिए तू अजगर बना है। तो नहुष ने कहा, अब मैं आश्वस्त हूं, अब मुनिवर ये बताएं कि मेरा उद्धार कैसे होगा। कहा, जब कोई तेरे बाकी संदेहों का निवारण कर देगा तभी तू मुक्त हो पाएगा। तो कहा, युधिष्ठिर, यदि तुम मेरे संदेहों का निवारण कर दो तो मैं इस शाप योनि से, शापित योनि से मुक्त हो जाऊंगा, तो भीम बच जाएगा। कहा, आप अपने संदेह बताएं। कहा, क्या जन्म से कोई ब्राह्मण होता है? तो धर्मपुत्र युधिष्ठिर अर्थात धर्म ने महाभारत में उत्तर दिया है कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। और गीता में भगवान ने भी कहा, चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागसा। कहा, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, और ऐसा होना संभव भी नहीं है, क्योंकि अनंत काल से चले आ रहे कुल और परिवारों में आवश्यक नहीं है कि वे सदा से ही ब्राह्मण चले आ रहे हो। तो इसलिए जन्म से किसी वर्ण धर्म की मर्यादा नहीं है। सोच लीजिए आप, बाबा जो महाभारत में धर्मपुत्र युधिष्ठिर था धर्म कह रहा है और हम सब उसके उल्टे चलते हैं। कहा, नहीं, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। तो कहा, ब्राह्मण क्या है? कहा, वो जो सब में एक ईश्वर का भाव रखे, और जो प्राणी मात्र के प्रति विनम्र भाव रखता हुआ, सब में नारायण का भाव लाता हुआ, सदा मन को ईश्वर में रखे, ब्रह्म में रखे, वही ब्राह्मण है। जो शरीर को भी ईश्वर की धरोहर जाने, उसका बनाया है, और इसको उसकी अमृतमय धरोहर जानकर ही इसका प्रयोग करे, जो किसी से भेदभाव न करे, और जो क्रोध द्वेष ईर्ष्या आदि को कभी प्राप्त ना हो, वही ब्राह्मण होता है। जो मन से भी किसी का बुरा नहीं करता है, वही ब्राह्मण होता है। जो सबके प्रति दया का भाव रखता है, और जो संचय वृत्ति को अपने ऊपर आरूढ़ नहीं होने देता है, उचित से आगे जो नहीं बढ़ता है, वही ब्राह्मण होता है। तो कहा, क्या शूद्र भी ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकता है, यज्ञोपवीत धारण कर सकता है? यह प्रश्न है महाभारत में आपके। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, 12 वर्ष तक सरस्वती नदी के किनारे तप करता। सरस्वती नदी देखी है आपने? देवी का नाम तो सुना होगा। हाँ, किस चीज की देवी हैं? विद्या की देवी हैं। तो सरस्वती नदी के किनारे तप करता माने अध्यात्म विद्या का के किनारे तप करता, अर्थात ज्ञान की देवी के किनारे, ज्ञान को पाता, और मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मत्व को धारण करता हुआ 12 वर्ष तक जो तपता है, उसे ब्रह्मत्व का और यज्ञोपवीत का अधिकार मिल जाता है। और तीसरा प्रश्न, क्या ब्राह्मण कभी शूद्र हो सकता है? कहा, ब्रह्म वृत्तियों से त्यक्त हुआ ब्राह्मण तत्क्षण शूद्र होता है। तत्क्षण शूद्र होता है, उसे 12 साल नहीं लगते। कहा अज्ञान ही शूद्रता है, कोई व्यक्ति शूद्र नहीं है। वे जो अज्ञानी हैं, जो अपने आप को नहीं जानते, जिन्होंने आत्म तत्व को नहीं पाया है, वे सब अज्ञानी हैं, भले बहुत बड़ी डिग्रियां लिए बैठे हैं, इंजीनियर और डॉक्टर भी हैं तो क्या। वे जो स्वयं को नहीं जानता है, वे जो आत्मा के ज्ञान को, इस सृष्टि के रहस्यों को नहीं जानता है, वे सब अज्ञानी हैं, और अज्ञानी को ही शूद्र कहा गया है। नहुष ने कहा कि मैं संतुष्ट हुआ, और उसी के साथ उसका रूप बदला, और वो ज्योतिर्मय स्वरूप को धारण करता नहुष अनंत की ओर चला गया, क्योंकि ऋषि ने कहा था इन संदेहों के मिटते ही तेरा मोक्ष हो जाएगा। तो ये कथा हम सबको भी दिखाती है कि अगर संदेहों को तुम भी नहीं मिटाओगे तो तुम्हें भी प्रायश्चित योनियों में जाना होगा, और जब तक संदेह नहीं मिटेंगे उद्धार तुम्हारा भी, तो अभी से क्यों ना मिटा डालो। और यही कारण है कि सनातन धर्म ने कभी भी जन्मना व्यवस्था को नहीं स्वीकारा है, यह तुम्हें संप्रदायों ने दिया है। आज भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जिस घर में भी बालक उत्पन्न होता है, आप 12 दिन का क्या मनाते हो? सूतक मनाते हो, बरहा मनाते हो, नहीं मनाते? क्यों? क्योंकि जन्मना जायते शूद्रा। क्या वो बालक शूद्र है? कहां, अज्ञानी है, अभी ज्ञान नहीं पाया है तो शूद्र ही तो है, क्योंकि अज्ञान शूद्र है, कोई व्यक्ति नहीं है। और छठी पर्यंत उस दाई के हाथ का छुआ खाएगा जो डोम, चमार अथवा धानुक जाति की होती है गांव गांव में, और उसका छुआ के ही जच्चा और बच्चा को खिलाया जाएगा कि छुआ के खिलाया, नहीं तो तेरा बच्चा छिएगा नहीं। यही मर्यादाएं हैं, आज भी हैं, और इसीलिए वर्णाश्रम धर्म में भी दिखाया अज्ञान ही शूद्रता है। और ब्राह्मण के घर में 11 वर्ष तक, जब तक बालक का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा, वो शूद्र कहलाएगा। 11 वर्ष तक जो, ऐसा नहीं कि खाली धर्म ने महाभारत में कहा है, ये धर्म की, सनातन धर्म की आदि कल्पना है, और ये घर घर में हर एक आचरण में व्याप्त है। 11 वर्ष तक ब्राह्मण के घर में बालक शूद्र कहलाएगा, जब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा, उसे कोई भी ब्राह्मणोचित कार्य करने का औचित्य नहीं होगा। वो पूरे कपड़े पहन के कच्चा अन्न भी खा लेगा, जबकि ब्राह्मण को ऊपर के वस्त्र हटाने पड़ेंगे, उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होगा। यह व्यवस्था आज भी है। यज्ञोपवीत संस्कार होते ही वो द्विज धर्म को प्राप्त हो जाएगा। द्विज धर्म क्या है? द्विजन्मना जायते इति द्विजा, कि मुझे दूसरे जन्म को प्राप्त होने का संकल्प है ये जनेऊ, और मैं इस संकल्प को जीवन में धारण करता हूं। वो संकल्प क्या है? कि तीन तागों का ये जनेऊ जब हम उसे देते हैं तो उसे तीन जन्मों का रहस्य बतलाते हैं। पहला, चिता की राख पीड़ों के गर्भ में यज्ञ होकर अन्न का स्वरूप कैसे पाई, और वो तू था, कैसे आत्मा ने यज्ञ किया। एवा ही अस्य सूनरथा विरपशी गोमती मही पक्वा शाखा नदाशुषे, कि क्यों, कैसे, किस प्रकार यज्ञों के द्वारा तू वनस्पतियों के स्वरूप को प्राप्त हुआ, भस्मी से तन लौटा तेरा, तो हर पेड़ को नारायण का मंदिर मानेगा, क्योंकि ईश्वर यज्ञ न करेंगे तो मट्टी फिर लौटेगी कैसे, पुनः अपने ही संततियों को प्राप्त कैसे होगी। दूसरा सूत, यह कुक्षी सोम पातमा समुद्र पिनवते उर्वी रापो न काकुदा, कि वो कौन है जिसने गर्भ में ज्योतियों का पात किया, वो गर्भ यज्ञ की ज्वालाओं से ज्योतिर्मय पवित्र हो उठा, और समुद्र पीरमती और सागर सा सींचता गया वो, कि वो क्षीर सागर बना जहां से तुम सब उस क्षीर सागर से नारायण के जैसे प्रकट हुए। तो दूसरा सूत्र है, हर देह को देवालय भगवान का मंदिर मानेगा, यज्ञशाला मानेगा, तपस्थली मानेगा और ईश्वर को ही अपना, क्योंकि उंगली और हाथ बनाना मम्मी पापा नहीं जानते, आत्मा ही बनाता है। तो उस आत्म तत्व को पाने के लिए तो सब प्राणी मात्र में ब्रह्म को अर्थात आत्मा को ही देखेगा।